watch me drown, pull me in, down, down, down. Po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki. Grażyna Oczkowska tę audycję realizuje, Małgorzata Łukowska, czyli ja przed mikrofonem jeszcze przez najbliższą godzinę będę siedzieć na posterunku i towarzyszyć Państwu w wstawaniu w ten piękny piątek, no bo zapowiada się naprawdę bardzo ładnie. A już za chwilę u nas Głęboki Puch i zespół Lombard. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 5. Dziś w kalendarzach 14 dzień lipca, czyli 195 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Angelina, Bogdan, Damian, Felix, Franciszek, Henryk, Jakub, Kamil, Kosma i Wincenty. Słońce wstało dziś o 4.29, zejdzie o 20.54, a w kalendarzu świąt nietypowych, oprócz wspomnianego już Światowego Dnia Szympansa, mamy jeszcze Światowy Dzień Rekina, Światowy Dzień Kebaba i Światowy Dzień Łapania za...

I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. Minut po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki. Dokładnie 39 lat temu, 14 lipca 1984 roku, w Kiekszu pod Poznaniem odbyły się pierwsze w Polsce zawody dla prawdziwych frików. I mówię to z wielkim uznaniem, proszę mi wierzyć, dla triatlonistów. Polecam Państwu przy okazji film o jednym z nich, absolutnie nieprzeciętnym człowieku, Jurku Górskim. Ten film nazywa się Najlepszy i pokazuje, jak wiele w życiu może zmienić i sport, i determinację. A wiedzą Państwo, ile zawodów triatlonowych zaliczyła 91-letnia zakonnica? 366. Zakon, do którego należy, umożliwia zakonnicom aktywności sportowe, więc Madonna, czyli ta zakonnica, w wieku 45 lat dopiero zaczęła pływać w pobliskim jeziorze, no i biegała do kościoła, przy okazji też jeździła na rowerze i tak poprawiła swoją kondycję, że w wieku 52 lat wystartowała w pierwszych zawodach triatlonowych. W wieku 91 na koncie miała już 366. Proszę Państwa, nigdy nie jest na nic za późno. A teraz szał Edyta Bartosiewicz w Trójce. 21 minut po godzinie 5. Yeah.

happens. Roll the bones, roll the bones. If it's cold as ice, why are little ones born only to suffer? The Bones i zespół Rush w Trójce. Proszę Państwa, będzie zakaz sprzedaży napojów energetycznych dzieciom i młodzieży. Sejm przegłosował zmianę przepisów i zgodnie z nowym projektem ma obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży napojów zawierających w składzie taurynę i kofeinę. Eksperci mówią o tym, że dzieci są nadaktywne, mają problemy z koncentracją na lekcjach, a w skrajnych przypadkach nawet problemy zdrowotne. Nie ma żadnych wątpliwości, mówią eksperci, że nadużywanie kofeiny przez dzieci, a w szczególności kofeiny w połączeniu z tauryną, jest szkodliwe z wielu powodów. Z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że prawie, uwaga, 40% nastolatków w wieku od 10 do 17 lat regularnie spożywa napoje energetyzujące. Dobrze, że kończę właśnie swojego, bo już nie będzie mi szkodził więcej. 22 minuty do godziny 6 zostało. Jugoton i Kazik, teraz w Trójce. Płomienne zorze budzą mnie ze snu.

14 minut do godziny 6. Słuchają Państwo Trójki. Audycja Trójka budzi powoli dobiega końca, ale proszę nas nie zostawiać, bo już za chwilę pora na Trójkę, a w niej dziś m.in. o tym, że powraca słynna para Barbie i Ken. Wczoraj światowa premiera nowego, od dawna zapowiadanego filmu Barbie była w Londynie. W Polsce ten film pojawi się 21 lipca. A my porozmawiamy dzisiaj m.in. o fenomenie i o kontrowersjach wokół Barbie i Kena. 14 minut do godziny 6. Robert Palmer i Addicted to Love. Teraz w Trójce. Zbiłej to przecież wyjaśnimy coś wreszcie. A potem wróć razem ze mną w naszą dziwną codzienność, jak pogoda niepewną. Papierosa i odejdź śpiewała Magda Wójcik z zespołu Goja. 7 minut do godziny 6 powoli audycja Trójka Budzi dobiega końca, ale zanim to nastąpi, to przypominam Państwu, że dziś po godzinie 19 wyjątkowe wydanie listy przebojów Trójki. Zamiast Tomasza Miary na miejscu prowadzącego pojawi się Piotr Firan i będzie miał też wyjątkowego współprowadzącego, bo laureata nagrody Debiut Trójki na tegorocznym festiwalu w Opolu, Jana Majewskiego. Do godziny 12 do południa mogą Państwo oddawać głosy na swoich faworytów, a po godzinie 19 dowiemy się, kto zwyciężył to notowanie, 68 już notowanie listy przebojów Trójki. Trójka Budzi, tak jak już wspomniałam, się kończy. Niestety realizowała dzisiejszą audycję Grażyna Oczkowska. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jutro o tej porze, a nawet wcześniej, o 4 już, znów się usłyszymy. Taką mam nadzieję. Ja Państwa zostawiam w dobrych rękach, bo już za chwilę w naszym studiu pojawi się Radosław Nałęcz. No i audycja. Pora na Trójkę. Dziś Światowy Dzień Szympansa, między innymi o tym będziemy rozmawiać. A ja Państwa zostawiam z czerwonym autobusem i ze strachami na lachę. Przez Polską dzicz, wertepy, haszcze, błota, patrz, w tym tam nie ma nic, żałoba i sromot. Patrz, przytkam raz po raz cegłą niebieską, kusi, tam chce być każdy z nas. Kto nie chce, chce, chce, musi, czerwonym autobusie, czerwonym autobusie, czerwonym autobusie, ja czas. Tu stoi młody Żyd, nos zdradza, Żyd czy nie Żyd, jakby mu było wstyd, że mimo wszystko przeżył. A baba z koszem jaj już szepce do człowieka, wie o tym cały kraj, że Żydzi to bez pieka. Więc na co jeszcze czekasz, więc na co jeszcze czekasz, na co jeszcze czekasz, mordę daj. Inteligentna twarz, co słucha, zamiast mówić, to smotulony w płaszcz, szyty na miarę strumy. A kierowniczy układ, czerwony wiodąc wóz, bez głowa dzierży układ. Realiści mówcie, łędy kupa śruta, gdzie łędy kupa śruta, gdzie łędy kupa śruta, luz i mus. Za robotnikiem ksiądz, za księdzem kosy nie żyj, i ktoś się modli klnąc, ktoś bluźni, ale wiesz, proletariacki heszcz, kapować coś zaczyna, więc prosty robi gest. I rękę mu wcina, nie rusi gola wina, nie rusi gola wina, nie rusi gola wina, mocny jest. A z tyłu stary dziad w objęciach wziął prawiczkę, złośliwy czyha czart w nadziei na duszyczkę. Upiór w małej rząd, wiesz, wolny uporę, czy przyły nam są, czy trąd. Zatruje i uderzy, za okne Polska pęczy, za okne Polska pęczy, za okne Polska pęczy, jedźmy stąd! Don't give up, it's a little complicated, all tied up.